वराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सबसे उत्तम वेद है। वेद से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है। उसमें वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है। सर्वोपनिषदों का उदूता गोपाल नंदना पार्थ वस्त भोक्ता दुर्दम गीता मिथम वास्तव। और गीता का सार शरणागति है। अंत में कहा सर्वकूयतम भोजे पर्वम बचा संपन्न संपूर्ण में अत्यंत गोपनीय सो बात मैं कहता हूं वही परम बचने सुनो। वहां भगवान के लिए मन मना पाओ ऐसे शास्त्र में सर्वधर्मान प्रत्यय एकम नम बजा अहं त्वा सर्व पापे भ्यो मोहयिष्यामि पाशुच सर्व गुह्यतमं भूया। सब जितनी गुप्त बातें उन सब में सब अत्यंत गोपनीय है। दोबारा कहते हो सुनो तुम, पर पहले सर्व गुह्यतम पद लिया है। गीता में सबसे श्रेष्ठ बात कहता हूं, मन बना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मावे विष्णु सत्यंते प्रियाने पीयूषी में। ये बात कहकर कि फिर कहते सर्वधर्मान प्रीतिजे मामे कम शरणम भज। सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर एक ईश्वर आ जा, सर्वधर्मों को छोड़कर मेरी एक श्रद्धा जा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त करवा दूंगा। इसमें वो संदेह की बात है। तो ये शरणागति सर्वोपरि बात है। तो सज्जनों ये अंतिम बात है, आज ये अंतिम सत्संग है इस कार्यक्रम का। हाँ, ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आज आखिरी बात है। तो सार बात है शरणागति, भगवान के शरण हो जाओ। शरण होने पर भगवान कहते हैं मैं सब काम करूंगा, संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा। अर्जुन डरते नहीं थे, भय नहीं था उनको। एक बात की चिंता ही मैं पाप का भागी हो जाऊंगा, इन कुटुंबियों के मारने से पाप लगेगा। नहीं प्रपश्या में माप अविद्या यथोक मुस्तोषण इंद्रिया नाम अवाप्य घोमा व सपत्म राज्यम सुनाना विचाधिपत्यम। वो दुख मेरा देवताओं का आधिपत्य मिल जाता तो मिटेगा नहीं। पाप में वाश्रियमान आत्ताइयों को मारने से मेरे को पाप में वाश्रित पाप का ही आश्रय होगा, सिवाय पाप के कोई लाभ नहीं दिखता। ऐसे पाप से डरता अर्जुन, मरने से नहीं डरता था, मारने से डरता था। वो डर भय कायरता का नहीं था, धर्म का था। और जिनकी सेवा करनी चाहिए उनको विष्णु भी बाणों से युद्ध करो, ये बड़े भाई पाप की बात है। भगवान के सर्व पाप भी अहम मोक्ष, संपूर्ण पापों ने मैं मुक्त करूंगा। मां सोचे तू चिंता मत कर, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण हो जाए। सब पाप आए मैं आए मेरे सामने, तो सब पापों से मुक्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो भाइयों को बहनों को सबको चाहिए प्रभु के चरणों का आश्रय, ये हृदय से ही नाथ, हे प्रभु हे दीन दयालु मैं आपके शरण हूँ। हृदय से कद हृदय से भीतर से ये मान ले, ये स्वीकार कर ले, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। जितने भाई बहन आप हम ब्रह्म भगवान के शरण हो जाए, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको ही कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ। भगवान के चरणों का शरण ले ले तो संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान मुक्त कर दे तो फिर बंधन करने वाला कौन है? भगवान के समय कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं। वे भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण आ जा बस, सर्व पाप यदि संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए सज्जनों, सब काम ठीक हो जाएगा। तो सबको चाहिए हृदय से भगवान के शरण हो जाए। सब भाई बहनों से एक ही प्रार्थना है, आप है मैं हूं सब, भगवान के चरणों की शरण हो जाए। तीन काम है, शरण जाना, भगवान के शरण चले जाना, ये मनुष्य का काम, और सब पापों से मुक्त करना ये भगवान का काम, और भगवान से प्रेम करना ये दोनों का काम। भगवान प्रिय लगे, भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, ये भक्त का काम। अरे भगवान अपने भक्तों को प्यार करे, स्नेह करे, सर्वथा शुद्ध करे, ये भगवान का काम। एक काम भगत का, एक काम भगवान का, एक काम दोनों का। शरण जाना भक्त का काम, सब भाव से मुक्त करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, निश्चिंत रह जाए, सब भय नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, शंका नहीं, किसी तरह की कोई शंका नहीं, कोई शोक चिंता और भय नहीं, उद्वेग नहीं, हर्षल नहीं। एकम शरणम ब्रज अनन्य शरण, एक अर्थ एक मन अनन्य, एक भगवान एक शरण होता है, भगवान पांच सात अर्थ नहीं है, भगवान तो एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं भगवान के सिवाय, भगवान के समान कोई नहीं है। उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाए बस, हे नाथ मैं आपका हूं। चार संवाद बताए रामायण में जिनमें भगवान के शरण का इसको बताया है, गाय घाट, गाय घाट पर हरेक पुरुष जाकर मिले, चींटी छोटी से छोटी वो भी जाकर के सर्वप्रभु मिले, कोई परिश्रम नहीं, सीधा पैरों में उतरो सीधा होता है, गाय घाट सीधा घाट, सबके लिए, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र अंत कोई प्राण हो, सबके लिए। तो सज्जनों सच्चे हृदय से ही नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु हे दीननाथ मैं आपका हूँ, हे जगत रक्षक, सबकी पालक, सबकी संहारक, सबके माता पिता, आपके मैं शरण हूँ। इसलिए भीतर से हृदय से शरण हो जाए। सज्जनो कई बातें ऐसी होती है वे दिखती नहीं, देख सकते नहीं, हम हमारी वो सामर्थ्य नहीं, वो काम भगवान कर देते हैं। हम लोग देख भी नहीं सकते, भगवान कर देते हैं। बच्चे को मालूम नहीं होता है और माँ कर देती है। शीत का आ रहा है, वो गर्म कपड़े बना रही है, नापती है, तो जिंदगी क्या कर रही है क्या, पर माँ करती है। इस तरह से भगवान करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबका, मात्र जीव का और परोक्ष से प्रियम का। पर मेरे को परोक्ष प्यारा है, सामने आपके शिव के सामने कितनी शक्ति भगवान ने दी है, कितनी इंद्रियां दी है, कितना मन दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है। एक संत के पास गए तो उन्होंने अर्थ रखा था, अंगुली गई, देखो ये बैल है, इन्होंने पाप किए, अब पाप से शुद्ध होने के लिए बैल का शरीर दिया, तो शरीर में बल भगवान ने दिया, ये बात है बुरा नहीं है, तुम शरण हो जाओ, बस बैल भी भगवान ने दे, बैल भी बल दे, बल भी वे दिवे, प्रबंध भी भगवान करे, तुम अपने पाप साफ कर दो। भगवान दयालु हुए, अपने पाप दूर करने के लिए ये दिया, शक्ति भगवान ने दी, सामान्य भगवान ने दिया, पाप तुम दूर हो, शुद्ध तुम हो जाओ, पवित्र तुम हो जाओ। ऐसे हम लोगों को मनुष्य ही दिया, धन संपत्ति वैभवादि दिया, तुम शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, केवल शुद्ध बनने के लिए भगवान के चरणों के शरण हो जाए, विपरीत आचरण न करे। एक ही बात, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात और सुधर जाए आज, आज आज भी अब भी अभी आज भी रात्रि 12 बजे तक गए, आज सुधरे, आज अब भी सुधर जाए, अभी अभी इसी क्षण, भाइयों सुनो, बहनों सुनो, अब ही अभी अभी हो ये नाम को नाम, सच्चे हृदय से तुम भगवान के हो जाओ और नाम जप करो, भगवान के होकर भगवान नाम जप करो। नाम जप करने से कल्याण होता है, परंतु हो ये राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान को पुकारो, भगवान के होने मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे, भगवान के हो गए। अब नाम जप तुझी कुशल मत करो, खराब आचरण मत करो, खराब संग मत करो, केवल इतना निगर को हे नाथ, हे नाथ सर्व जाओ, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी कुशल आज, संगत छोड़ करके भगवान के संग हो जाए, भगवान के चरणों में शरण, सब का भगवान करेंगे। तो गीता का भी अंतिम उपदेश है, सर्व गुह्यतम उपदेश है, हरेक को कहनी नहीं है, ये बात हरेक को बतानी नहीं है, भगवान के चरणों में शरण हो क्या बस। अब नाम जप है वो कोई बड़ा साधन नहीं है, बड़ा भारी साधन है, पर बड़ा भारी साधन नहीं हो नाम, नाम जब भगवान का हो गए, नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे दयालु हे दयालु। अगले अनेक जन्मों की बिगड़ी बात, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए, अभी अभी अभी सच्चे हृदय से शरण हो जाओ। जैसे आपके घर की कन्या उसको आप कन्या दान कर देते हैं तो कन्या इस गोत्र की है वो उसी गोत्र की हो जाती है जिसको आपने दान दे दिया, कन्या अर्पण कर दी। अब कन्या आपके गोत्र की नहीं रही, अब गोत्र भगवान का हो गया। आपने जिसके अर्पण कर दी उसका गोत्र है, वो गोत्र हो गया उसका। अब सुबह सुतंत्र जो कुछ लगेगा उस गोत्र का लगेगा। आपके घर में बच्चा भी पैदा हो तो भाई को कहो ये सेवा कर दे, ठाकुर जी की सेवा कर दे, भाई को कह दो। अब भाई को कह दो, अरे भाई तो आपकी बेटी है, होने पर भी इसे गोत्र नहीं है, हमारा गोत्र नहीं है, इसका गोत्र हमारा नहीं, गोत्र उसका है। उसी दिन आप बदल गए, आप उसी दिन है। आपका गोत्र, आपका जीवन, आपकी जाति, आपका बिरादरी, आपका जो कुछ सब खत्म। सच्चे दिल से भगवान के शरण हो जाए उसी क्षण आप मामूली आदमी नहीं रहे, मामूली जाति के नहीं रहे। भगवान के चरणों के शरण होने पर आप भगवान के कथन थे अच्युत गोत्री, ना अच्युत गोत्री है, भगवान की गोत्र है। अब गोत्र नहीं आपका, आपकी जाति नहीं, आपकी बिरादरी नहीं, आप भगवान ही हो गए। हो राम को नाम जपो, हो राम को ये सार चीज है, सार हो राम को नाम जपो। भगवान के हो गए, वैसा हो गए हम। अब हम संसार के नहीं रहे, अब संसार के नहीं रहे बिल्कुल, किसी अंश में नहीं। संसार है नहीं, भगवान के है। अब करें क्या कि नाम जपो, ये नाम जप की महिमा नहीं है, भगवान के चरणों के शरण होने की महिमा है। दुख पाए तो अपने अपने अभिमान से, अपने अहंकार से, मैं कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अपने अभिमान से दुख पाए। अपना मैं ये नाथ आपका हूं, बस जो ताको शरणों लियो ताकर ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। गजराज बड़ा राजा, गजराज गज हाथियों का राजा, बड़ा बलवान, जोर से बाढ़ उधर महाराज जाए। छोटी सी मछली, इतनी सी मछली, ऊपर से धारा पड़ रही, धारा जल की धारा धर ऊपर चल गया, उल्टे जल मछली बेहोजात गजराज। गजराज कहे तो भाई तुम जंगल में रहने वाले, यहां क्यों आई मछली को पावे जल कहा, वो जल सोने आ जाए तो उस जल ने छुट्टी दे दी, तुम चाहे जाओ घूमो सब छुट्टी। जल गिर रहा ऊपर से पानी, जाओ तो चोट लगे जोर से, ऐसा पानी गिर रहा है, उस पानी में पानी पानी चल जाऊ। इस तरह से सब पापों से मुक्त हो जाएगा तुम। सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूं, आप चिंता मत करो। अब क्या करना है कि सबसे उत्तम काम भगवान का नाम है, वो लेना है। और अपने क्या करना है, हम नाम जपेंगे उससे कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं। हो राम को नाम जपो, राम जी का हो करके रहो, राम जी के हो गए। अब वो लड़की ससुराल की हो गई, अब गोत्र उसका वो हो गया, अब आपका गोत्र नहीं रहा। अब सुबह सुबह तक लगेगा तो उस गोत्र का लगेगा, आपके बच्चा हुआ उसका उसको पाप नहीं, दोष नहीं लगेगा। आपके घर में कोई मृत्यु हो जाए तो उसको अशुद्धि नहीं लगेगी, अपवित्रता उसको नहीं लगेगी, वो दूसरे गोत्र को होगी। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को हो जाए, नकली नहीं, भीतर से हे नाथ मैं आपका हूं। तो सब कुछ जो होना चाहिए जो हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ जाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। सज्जनो, चिंता की बात ही नहीं है। शरणागत का जे तजय निज अनिज हनुमान, ते नर पामर पाप मय जिन ही बिलो कद हाथ। भगवान कहते हैं शरणागत का, शरणागत का त्याग कर दे तो त्याग करने वाले के देखने से पाप लगे, ऐसा पापी होता है वो त्याग करने वाला। शरणागत का जे तजय निज अनिज हनुमान, ते नर पामर पाप मय तिन ही लोग तो आदमी देखने से पाप लगे। तो जब भगवान ऐसी बात कहते हैं तो क्या त्याग करेंगे? शरणागत त्याग कर नहीं सकते, भगवान कर नहीं सकते। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सब है शरणागत की मोही, तज मद मोह कपट सनाना, करो ते सद्य ते साधु समाना। जो नर हो सरातर जो सरासर सरासर सावर जगह मात जीव सबका दुई, सबका दुई, सबका दुई हो तो उसी रक्षा होगी। तो शरण भगवान में आ जाए, शरण जगह में आ जाए तो तजी मदमोह कपड़े चल जाना। ये तजी मदमोह है ना, ये नहीं अर्थ है कि मोह मद नाना साल कपड़ छोड़ कर सड़ आ जाएगा। करो सद्य तेरी तो क्या कि उसे मद है मोह है छाना कपट है छल है तरवाई है, उसे तो मैं देखता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं। ताजी मद मोह कपट असल नाना करो तेरे, मैं देखता ही नहीं। मैं शरण तो देखता हूँ कि शरण हो गया, और भी तुम देखते रहे, और भी तुम देखे तो शरण नहीं हुआ वो, अगर शरण हो जाए तो और तुम क्या देखे। ये तद मद मोह भगवान कहते हैं अपनी तरफ से, उसे मद है मोह है कपट है चल नाना, तरह तरह के उसमें है दोष। तज मद मोह कपट है चल नाना, अगर वो चल कपट छोड़ करके शरण आ जाए फिर भगवान शुद्ध क्या करे। करो सद्य ही साधु समाना, मैं नए संत महात्मा का समान बहुत जल्दी कर देता हूँ, तो अगर भगवान कर दे तो वो भी शरण क्या हुआ। तो मद मोह कपट शरण आना ये नहीं अपना, मैं तज युद्ध मद मोह कपट सर तरह तरह के पाप मैं देखता नहीं। तज मद मोह कपट शरण आना, करो सद्य ते साधु समाना, उनको साधु बना दू मैं, उसे देता ही नहीं। रायती में प्रभु चित सूक किए की करत श्रुत सौ बार हीरे की, उसने सूख करी है बड़ी गलती करी है उस पर भगवान की याद नहीं रहती। इस वास्ते जैसे शरण होता है तो शरण हुए की बात को सौ बार याद करता हूँ। जिस आदमी को कंठस्थ न हो वो सौ बार जबल है याद हो जाएगा, करते सुनो तो सौ बार हृदय की भीतर की बात का शरण हुआ। ये भगवान मैं आपका हूँ, इसको सौ में याद करे भगवान कि मैं भूल न जाऊं, कभी ये भूल न जाऊं, कभी भूल न जाऊं। सज्जनों बहुत भारी बात है, हमारे बड़ी भारी काम की बात है। करो सद्य तेरी बहुत जल्दी, सद्य सद्य सद्यम अरम अपम द्रुतम शीघ्र करो सद्य ते साधु समाना, बहुत जल्दी संत बना दूंगो। करो सद्य ते साधु समाना, कैसी मौज की बात है बताओ। जो अपना कल्याण चाहते हो हित चाहते हो तो एक ही बात है, हे नाथ हे प्रभु आपके शरणों में आप हृदय से कह दो बात, आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कलकत्ते में रहने वाले एक सज्जन थे अग्रवाल, वो गए नवद्वीप, तो वहां भजनाश्रम है उसमें ठहरी, उसमें ही साधु कोई ठहरा, ठहरने की जगह थी। तो वहां भजनाश्रम में माइया भजन करती है, कोई पुरुष नहीं, माइया सब। तो एक माई खड़ी होकर के व्याख्यान देती है, तो वे वही बैठती उस बैठ गए सत्संग में सुनने के लिए। कल सखदी ऊपर पढ़ना आया, एक बार आकर के हे नाथ आपको शरण हो, सखदेव पर पढ़ना आया दवासी दी जा सकते, हे नाथ मैं आप गाऊ, ऐसी याचना करते हैं तो सबसे हम तुम कर देता हूँ उसको स्वरूपा। ये स्वरूपा भी मोक्ष मैंने अनुपात स्वरूपा भी मोक्ष, तो मैं शुद्ध कर देता हूँ। उसी बात सुनी तो उसे मन में थी नहीं, भक्ति नहीं थी, सत्संग में नहीं जाता था, सत्संग योगी की दिल्ली उड़ा था, ये क्यों समय बर्बाद करते हैं। कलकत्ते में रहता ऐसे करता था, उसे खुद कही मतलब उसने खुद की सुनाई को बंद सुना दू आपको। तो उसे मन में आया कि ये तो बड़ी सीधी बात है, जहां ठहरा हुआ कमरे में गया, दरवाजा कर दिया बंद और हाथ जोड़ हाथ हो जा, हे नाथ ये आपके भजन है, हम सर्वपा पे मोक्षिष्यामि मास्टर, मैं मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत करिए, आपका कहना है। तो हे नाथ मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ, हे नाथ आज मैं आपके शरण हूँ, अपने हृदय में मैं कुछ भी बंधन करके लंबा परिधन करी कर दिया बस। वही पहले जैसे ही बात वैसे ही विस्मरण कुछ नहीं, पीछा कर देते गया तो चले सत्संग में क्या होता देखे, तमाशा देखे। गोविंद भवन में आया, गोविंद भवन में रह गया, नौकरी वही करते थे, उसने मेरे को सुनाई बात, मेरे का भाव बदल गया, एक सत्संग हो गया, नौकरी वही कर ली, वही नौकरी कर ली, मेरे साथ मेरे खुद का पहले रुचि नहीं थी कुछ भी, उधर था ही नहीं, फिर आश्चर्य आया कि ये क्या हुआ, मैं तो सत्संग करने वालों की दिल्ली उड़ाता था, अब वो हो गया। तो फिर याद आया कि उस भय का, ये नाथ मैं आपका हूं, ये भगवान की कृपा हुई, भजन करते थे वहां, सत्संग करते थे, वही नौकरी करते थे, लोचन राम जी नाम था, करके जान दे गया, उन्होंने ये बात कही, मेरे विकास में समझ आई, ऐसा था मैं, उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। ये बात मामूली नहीं है भाइयों बहनों, सर्व हुए तबम हुए सुन हुए परम बचा, सबसे गुण बनी है, बात में कहता हूं गीता में सर्व गोपनीय सर्व सर्व गुयतम भूया शुरु में परमम बचा, गीता में नौवे अध्याय में आता है परम परमम बचा, उसके पहले मन मना भगवत भक्तों में जा नौवे अध्याय में कहा, दसवें में कहा परम बचा, मत्स्यता में गीता प्रणाम किसे कहा, इसमें मत्स्यता शब्दों पहली कहा, मन मना भगवान किसे कहा, बीच माया सर्व गुयतम भूया शुरू में परमम बचा, शुरू में परमम बचा, वैसा वैसा वैसे ही हुआ है, वैसे ही दस अध्याय में परम वचन है, ये गोपनीय है, हरेक को कहते नहीं, हरेक को पता नहीं, हरेक जानता नहीं क्या कहेगा, सच्चे हृदय से भगवान से कहते हैं। कोई जब ध्यान कुछ नहीं करता था, फिर लगन लगी सब बिगड़ने लगा, ध्यान सुनते सब करने लग गया, तो एक ही बात है, केवल एक बात कि मैं आपकी शरण हूं, इस बात को मान ले पक्का कर ले। सब भाई मैं तो कहता हूं, सब भाई छोटा और बड़ा और पापी और पुण्यात्मा हो महात्मा हो संत हो साहे दूसरे दुष्ट हो दूसरे दुष्ट हो, भगवान का हो जाए उसी दिन बदल जाता है, उसी दिन बदल जाता है। वो संसारी नहीं रहा, वो संसार का नहीं रहा, वो भगवान का हो गया। ऐसे तो मात्र जीव मई वारिश हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश्य हो, सूर हो, अंतज हो, गंगा यमुना दया जमुना जितने जो कुछ हो, बीस से बीस हो, भगवान के शरण हो गए भाई। माम एक शरण मुझे अनन्य शरण से एक भगवान का हो गई बस। अब तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, अब शरण हो गया तो भगवान जाने, भगवान का काम जाना है, मैं तो भगवान का हो गया। निश्चिंत हो जाए, चिंता छोड़ दो, शंका छोड़ दो, निशंक हो जाए, शंका नहीं, शोक नहीं, निशोक हो जाए, निर्भय हो जाए, भय नहीं, अपने क्यों भय करें। भगवान जाने जो कुछ करता हो भगवान, तो मैं भगवान के शरण हूँ। भाइयों बहनों सब आज इस सत्संग में आए, वो सबसे प्रार्थना है प्रेम से, आदर से, स्नेह से, एकता से, सज्जनता से, आप दो से प्रेम से सज्जनता है कि सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका शरण हूँ, ऐसे कह दो, कह दो, क्यों भीतर से कह दो, नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, हृदय से, सच्चे हृदय से ये आपका हूँ, सब सब ठीक हो जाए, सब आप से आप ठीक हो जाए, ऐसे हुआ है होता है, हो जाएगा। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे परमात्मा, हे बाप, हे कृपालु, हे दयालु, सूर्यदेव सर्वभूतादा प्राणी मात्र के सूर्यदेव भगवान सूर्य सूर्यदेव मित्र मित्र आता है, मित्र मित्र नहीं है, सूर्य में एक विलक्षण बात है, मित्र मित्र का नाम सूर्य है, सूर्यदेव मित्र मित्र हो। सूर्य में क्या है कि मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, और सूर्य होता है उपकार करता है वो से अपकार करे, वो चाहे उपकार करे, अपना उपकार ही करना है शुद्ध है, और तब देखते ही नहीं भगवान के सर्व पाप में मोक्ष, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान की चिंता करने ही नहीं है, ये अपनी तरफ से है, तो अपनी तरफ से सब भाई बहन छोटा पढ़ा पढ़ा लिखा पढ़ पापी पुण्यात्मा कैसे कोई कोई न हो, एक शरण हो जा, ये गाय घाट है, गाय घाट में सबका अधिकार, सबका अधिकार है शरणागति में, हे नाथ मैं आपका हूँ। कितनी सुगम बात, कितनी सॉरी, एक कितनी बड़ी महत्ता की बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ बात भगवान के चरणों में शरण। सर्वगुह्यतम हम पद एक बार आया गीता में, दो बार नहीं आया। सर्वगुहितम राज विद्या राजगुह्यम इति गुह्यतम शास्त्रम, ऐसे शब्द आए मन सर्वगुह्यतम, ऐसा शब्द एक एक एक बार गीता में 700 श्लोकों में एक बार है, और सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ बात ये बात है भगवान के हो गए, अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, भगवान से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, बस इतनी बात कार इतनी बात एक दो चार नहीं, पाप नहीं करेंगे। हे नाथ मैं आपका हूँ, सर्व पाप भी मोक्ष इच्छा में सबसे मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, चिंता करने कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान की हो जाओ, हो ये राम को नाम जप, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे दयालु हे कृपा, ये सार बात है। पर हमने जितने व्याख्यान बातें गई उनमें सार बात ये है, गीता की भी सबसे सार बात ये है, सर्वगुह्य तम गुह्य सुमे परम वच, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मांग मुस्को, सार बात बताई, मन मना भव मेरे मन मना, मन मना भव मत भगतो मेरा भगत जाओ, मेरा पूजन कर, मेरे को नमस्कार कर, अब कहते हैं ये छोड़ दे, एक ही नादा कुछ सर्व धर्मान सब धर्म कौन से की धर्म मन बना एक एक सर एक सर हो जा भगवान की हे नाथ हृदय की बात सार बात है भाइयों बहनों, कृपा कर दो, कृपा कर दो आज भगवान की, भगवान में स्नेह, भगवान से एकता, भगवान आप हमारे, भगवान हमारे मेरे हमारे, हम कैसे हमारे हमारे हमारे। और सच्ची बात सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे वो प्यारे लगते हैं, अपना संतान सब वो प्यारा लगता है, जैसे पैदे से ही है सन्मुख हो जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही सन्मुख हो जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही सन्मुख हो जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही अनंत करोड़ जन्म अनंत जन्म के पाप सब के सब खत्म हो जाते हैं। भगवान पापों से नहीं डरते, हमारा कर्म भी नीचे से नीचा कर्म है वो पाप कर्म है, हमारा कर्म नीचे से नीचा उस कर्म को कहते हैं, उस नीचे कर्म से भगवान डर जाए भगवान डर जाए फिर निहाल कर क्या करें, वे आगे निहाल क्या करेंगे, हमारे नीचे कर्म से दब जाए हमारे नीचे कर्म पाप अच्छा कर्म है क्या, अब वो अच्छा कर्म है तो उनसे भगवान लटक जाए भगवान कभी अटकते नहीं, कब भगवान के साथ बलवान कोई नहीं, धनवान कोई नहीं, विद्वान कोई नहीं, न स्वच समोस्ता व्यधि का कुतोज्ञा, आपके समान भी कोई नहीं, आपसे अधिक कुता अन्य कुता अन्य कौन होगा कैसे होगा, वे भगवान कहते सर्व समर्थ परमात्मा कहते सर्व पापी विभूषी अभी मारू जा तू सो मत कर तू सन आगे बस, अब जो कुछ बाजू होगा ये सार बात है बताए सबकी सेवा में एक बात है, हे नाथ हे नाथ मैं आप बताऊ सच्चे हृदय से कह दिया बस कह दिया हमें कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया हो गया, बार बार सदत न तैया को सो तेल है, लड़की तेल एक बारी जड़ती है ब्याह एक बारी होता है फिर नाता होता विवाह नहीं होता, वो कंजूरी मंगाई है कंजू है, बहन राजा ने कहा था सूर्यों ने स्वीकार किया दुजातियों ने स्वीकार नहीं किया, अब वो कर रहे हैं ब्राह्मण भी कर रहे हैं इसी बात, अब एक अब नाता नहीं करना बोले एक भगवान के चरणों के शरण हो गए सबसे स्वामी जी को हाँ कह दो यार सुनाओ सुनाओ आपने जगन में मंगल कर दिया महाराज आपकी कृपा से हुआ है महाराज हम कृपा की है जी, इन्होंने कहा तो वह ऋषि के साथ कर दी एक दक्ष में भी एक चाहिए गीता भवन से चाहिए भाई बहन सब एक ही बात सब पवित्र हो गए सब पवित्र हो गए सब पवित्र हो गए नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 23 जनवरी 1999 को दोपहर रामायण पाठ के लगभग अंत में ढालेगांव में हुआ। राम।